governa fa sta voce. Nunca foi para min o mes máis cruel. Abril é o mes no que a luz fai a súa aparición suave. Un animal que esperta despois da hibernación é a luz no mes de abril. Un animaliño que voceixa e que aínda está quente. Abril é a luz que adoro. Pola contra, a luz do verán é orcenamente violenta. A luz do verán é asoballadora, invasiva como os impulsos, como as persoas que mancan. A luz no verán é violentamente como as persoas que mancan. Penso en abril. Abril é a luz que adoro, pero tan só é cuestión de tempo, sempre estoura cando estouran as persoas que mancan. Penso que todos os pensamentos desmedidos deberían residir nun templo. Penso desmedidamente nos pensamentos desmedidos nos templos pechados. Penso en abril, na súa luz medida nun templo pechado. Penso en abril, en todas as persoas que amo congregadas nun templo pechado. Penso en abril, penso en abril para non ser cruel. Escorregábasme en océano unha laranxa. Aceptando a túa man, aceptei da que do convite. Como esculturas en materia éramos, como esculturas fundíndose en xestos liminais e limitados. Desexo e paisaxe erixíronse en himnos. Como se fósemos noso contido, amámolo líquido sen interrogalo. Recoñecerme é doado, a miña boca é cega. Elevo ambas mans sobre o peito escardo, como en reliquia. Ao redor da casa erguéronse rumores, e desde dentro procurei palpar, fetal, algunha sombra que espellase a miña. Male o medo inicial, decidín abrir a porta. A caixa do correo fumegaba. Entre caracol e caracol, fun cruzando sutil o patio, ata chegar á cavidade. Alguén deixara ali un anaco de manteiga, quente, suave, esbaradía. Introducín na boca a man, o antebrazo, estendín polo corpo a graxa e sentei a gardar por ti sobre as baldosas frías. Nunha baira sombría bocexo por un anaco de luz e pasa un anxo negro, un anxo paz, danza, danza despedindo pan de ouro. Ela, que nunca estivo, regresa para esculpirse a anunciación, tal vez non nova, pero si miña. Orcela é a nome da cor onde descanso. Neguemos xa de partida a grandielocuencia dos océanos. Confiemos nas lagoas, nos lagos, nas pucharcas mesmo. Permanezan sobre o rumor do río as nosas voces abeiradas. Permanezámonos impermeables, certa dose de estranxeiría como elo. Permanezan as nosas bocas despois da humidade afeitas a nos libidar. Coñecémonos nun país onde as luces son redondas El traducíame en poema se pronunciaba Jung, Miral, Jok. Dicenge, sedúceme a tua lingua porque me é próxima e desconhecida a un tempo. Dicenge, gustaríame transvasar todos os seles da tua lingua a miña, que foi como dicirlle, hai algo de ti que me gustaría traducir en min. Se cadra, por veces debería sair fora das luces redondas, sair da poesía, aprender que os corpos son corpos, as linguas, linguas, que non podemos facer cos corpos, coas linguas, o que se fai cos textos. E acaso haberá un lugar exacto onde nace o río? Haberá un lugar exacto no que poidamos decir a partir de aquí este río, a partir de aquí este nome, un lugar no que da linguaxe comecen a brotar os fentos, a auga. Terá sentido abater unha árbore, facer da árbore unha táboa, pintar sobre a táboa un nome, chantar a táboa no punto exacto onde a árbore foi cortada. Terá sentido. E terá sentido máis adiante sentenciar: non, aquí, non, aquí xa non, aquí xa outro río, unha fuente, outra táboa. Eu veño procurar os afluentes non de despois, senón desde antes. Veño bordear as causas primixenias, tal vez invisibles. Veño interrogar por que nos afixemos ao futuro mesmo desde dentro da linguaxe. Se todo ten causa e deriva, veño escarbar a montaña, arrincar de raíz o río, descubrirvos a súa cara oculta tan infértil. Para non concretarme, foi publicado por Edicións Positivas en xaneiro do 2024. Deste libro dixéronse cousas como: é un poemario en floración, cálido, primaveral. A corporalidade está moi presente en todo o libro: as mans, a boca, a carne, iso que nos construe. Atopamos un territorio físico de pele e agua, do inmenso e o diminuto. A inmensidade é algo diluído e presente nas pequenas accións. Tamara Andrés xoga coa inmensidade como as linguas, en todas as súas acepcións, xogan coas palabras. Porque este libro é, en certa maneira, un terreo de xogo. A poeta xoga co poema, cos lectores e mesmo cos elementos gráficos e os signos de puntuación. É unha obra heteroxénea, con poemas de versos curtos e breves, algúns moi diferentes do resto do conxunto, como para facer honra a un título que promete experimentación. Nacemos cun río baixo a lingua, lemos no título dun dos textos, comprendendo que a agua que se garda é tan importante como a que emana, é esa tan importante como a que se bebe. O libro é en ocasións mar, en ocasións en coro. O silencio cobra o mesmo protagonismo que a palabra. Para non concretarme, abisma na orixe da linguaxe, na arquitectura do poema, e convida o lector a deixármonos xogar. Unha obra creada en movimento para convidar a quen lea a xogar, a indagar no poema e na linguaxe e admirar a beleza pasaxeira. Este territorio poético, proposto por Tamara Andrés, tínxese d'Orcela, o nome da cor onde descansa, como ela mesma afirma, desa travesía, dese camiñar, ou moverse baixo unha luz de abril, unha luz que mesmo discute a crueldade do abril de Eliot e a súa terra baldía, pero que a poeta precisa para temperar a luz cegadora de agosto. A luz do verán é asoballadora, invasiva como os impulsos, como as persoas que mancan. A propia autora ten comentado tamén en relación con esta obra: busco a palabra exacta para que sexa un lugar para poder descansar. A poesía serve para interrogarme. Hai que celebrar o que flúe, pero que se está indo. que facemos co que non se pode guardar? Foi escrito cando estaba en viaxe constante. Formalmente troco constantemente. Experimento sempre. Andrés naceu en Combarro, en Poño, en Pontevedra, no ano 92. É unha escritora, investigadora e traductora galega. Está graduada en Traducción e Interpretación pola Universidade de Vigo e titulada no mestrado en Estudos Teóricos e Comparados da Literatura e da Cultura pola Universidade de Santiago de Compostela. Tras estudar o mestrado para o profesorado na especialidade de Linguas Estranxeiras, dedicouse ao ensino de idiomas. Comezou a súa tese sobre poesía e traducción dentro do programa de doutoramento en traducción e para traducción da Universidade de Vigo. Dirixiu e colaborou en diversos proxectos literarios, audiovisuais e escénicos. No ano 2018 comezou a dirixir con Marcos Daniel Cavada a revista Ligeia. E publicou as seguintes obras: A Mentalista, no 2015, en Diversidade Literaria, que é unha particular homenaxe ao pintor René Magritte, pintor que mereceu a súa atención en diversas investigacións e artigos. Nena Espirais, no 2016, en Medulia, Corpo de Antioquía, no 2017, en Galaxia, tamén foi autotraducido ao castelán. Irmá Paxaro, no 2019, en Cuarto de Inverno, Bosque Vermello, no mesmo ano, en Positivas. Distancias, con Marco Viso, no Galaxia, no ano 2020. Peixiño Desnortado, no 22, en Historias para Conhecermos Pontevedra, do Diario de Pontevedra, e agora, para non concretarme, no 24, pues, en Edicións Positivas. Ten tamén participado en varias obras colectivas e é tamén autora de traducción literarias publicadas en diversas editoriais, sendo a última delas As Iluminacións de Arthur Rimbaud, publicada en Calandraca na colección Tambo no ano 23, traducida en tándem con Oriana Méndez. Acado recoñecementos en poesía no ano 2000, gañadora da modalidade poética do concurso literario Xaime Illa Couto. No 2014, acese dos premios de relato, poesía e traducción da Universidade de Vigo polo poemario Xogo Surrealista. No 2015, gañadora do premio de poesía Facho polo poemario Nena Espirais. No 2016, segundo premio do 2017, premio de poesía Díaz Jácome para novos creadores do Concello de Mondoñedo polo poemario O Suicidio da Camelia. No 2017, segundo premio dos premios de poesía Rato Curto e Traducción Literaria da Universidade de Vigo polo poemario Recuperar as Más. Tamén no 2017, terceiro premio da modalidade poética do Certame Xuventuda Crea polo poemario A Lingua Secreta dos Nenos Franceses. No 2018, é finalista do primeiro premio María Victoria Moreno de Literatura Xuvenil por Irmá Paxaro. No 2018, é finalista no Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández por Corpo de Antioquía. En narrativa, no ano 2015, foi segundo premio do segundo concurso de relato breve convocado pola Biblioteca Pública de Pontevedra por A Purificación de Vedra. No 2016 foi gañadora do cuarto certame de relato curto organizada pola Fampa de Pontevedra por A Eterna Bailarina. No 2017, terceiro premio na modalidade de traballo literario breve dos primeiros premios provinciais de xuventude convocados pola Diputación de Ourense con Os Amantes Tráxicos. Eu penso que ler tamén é unha forma de vivir, unha forma de vivir fonda e plena, grazas ao talento e traballo impagable, entre outras, de Tamara. Palabras Voadoras é unha colaboración de Luis Losada desde a cidade de Pontevedra. Radio.